amor. Bueno, Xulio, vámonos ir á Navia de Suarna. Vale. E vamos a falar cunha grande cociñeira e unha grande minizadora do medio rural. Ajá. Como é Mari Carmen Fernández. Mari Carmen. Exactamente. Vale. Así que vamos a darlle boas tardes. Moi boas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Moi boas tardes, Mari Carmen. A ver, di aquí Armando que eres unha gran cociñeira, pero porque me parece a min que nunha páxina que chaman O Sabor dos Ancares, sí, apareces aí enseñando un prato que ti, sí, un prato que cociñado, que é para quentar e disfrutar. Pero eso é mellor probalo que velo. Ah. Bueno, tanto que sí. Pois entón, primeiro temos que dicir onde está Mari Carmen. En Navia de Suarna, nun bar especial, non, o bar Segunde. Exactamente, no bar Segunde. E entón, ten a súa colaboración coa asociación A Carqueixa, que vende unha carne desas de primeira calidade, e ademais son moitísima xente que está aí a carón de vostede, e que vostede pois acompaña a todos estes con pratos especiais. Cales son eses pratos? Pois temos callos con garbanzos, caldo según a temporada que nos encontremos, e xarrete con castañas e carne en salsa de figos. Bueno, mira, Xulio, é que falar de comer a estas horas xa... xa dá ganas de merendar, claro que sí. Coita unha cousa, Carmen, a verdade é que felicitarte porque estades tendo moitísimo éxito, ou polo menos a demanda que existe é bastante alta, non? Uh-huh. Sí, sí, bueno, e agora tamén nos acaban de premiar con un premio, que nos daron o segundo premio no Ministerio de Agricultura. Ah, que iremos ahora en noviembre a recollelo por la innovación de mulleres rurales. Exactamente. Mulleres rurais, o sea que non é somente traballar de cociñeira con ese engado que lle das e ese cariño, senón que tamén, ademais, é dicir, hasta o Ministerio faise cargo e di, jolín, estas mulleres rurais tamén paga a pena falar con elas. Exactamente, bueno, mira, eso está moi ben, o sea, é un premio bueno, parece que bastante merecido. Hombre. Porque as mulleres rurales o merecen, non é por min, todas o merecemos, sí. E bueno, e a cooperativa pues está feita por un 43% que son mulleres. Ah, o sea que sí, sí. E conta con un rector tamén paritario. Pois pues, pareceme que bueno, hombre, que era, que era moi merecido. E tanto que sí. Cooperativa A Carqueixa, que sigue tendo tamén premios, e ademais está tendo moitísima resonancia, porque tamén ten lugares onde despacha directamente, non? Ali en Lugo. Na Plaza da Bastos en Lugo. De Lugo, non? Exactamente, ali venden a carne suprema, o sea, ternera galega suprema. Carai. Que, bueno, ternera galega podes comprar en moitos sitios, pero suprema ten que calificar para que sea suprema. O sea... Ten que levar o distintivo. Según entras na praza, a man esquerda. Bueno. Exactamente, ali no número 25, no sabor dos Ancares. Vale, esta colaboración que o Barche Junde fai coa cooperativa Carqueixa tamén ten que ver, pues, precisamente por gracias ao bar, non? Ese bar, Segunde, tamén se pode visitar en Navia de Suarna, non? Sí, por supuesto que sí, aquí estamos cas portas abertas sempre, e todo que veña será bien recibido. O sea, bueno, e tomar un bon café. E algo máis, que deben ter moitísimo, aparte dos pratos que di vostede que acaba que nos que colaborou coa Carqueixa, outros tamén se poden degustar aí, non? Sí. Sí, por supuesto que sí. Un polo campero, bueno, eso sí. Un cocido, outras das especialidades. Sí, moi ben, pues sí, estupendo. A Mari Carmen non somente fai eses pratos para degustar, senón de quentar e degustar, senón tamén que podeselle pedir hasta un bacalao se fai falta. Tamén entra na carta, o que pasa que, bueno, o do pescado sempre acordome menos, como digo eu, isto non é Puerto de Mar, pero sí teño un bacalao tamén. O sea, que se lle pode pedir a Mari Carmen un prato... Mira, ti vas ao bar Xigundi, meteste no restaurante, pides un bacalao, por exemplo, a portuguesa, a vizcaína, como queiras, ou a burgalesa, como queiras. Ou a galega, que é a miña especialidade. E a galega, que é o mellor que hai. Como estaba falando da carne esa de primera, que acaba de decir un nome especial, que además ten que levar o distintivo. Pois esa carne tamén a despacha, non? Sí, tamén, sí. Estupendo. Carai. O sea que... 12. Chegar e encher, como se suele dicir, ¿no? Tamén, sí, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Muy ben, Mari. Pois perfecto. Outra cousa que eu quería preguntarlle é que os nosos ointes tamén saiban. Non somente só xantar, senón tamén os postres, non? Ao final, eses postres tamén caseros, non? Bueno, aquí normalmente eu intento sempre facer postres caseros porque, o sea, bueno, postres e a comida que sea casera, que sea de cercanía, de produtos daqui da zona, porque, bueno, a mí gustame moito valorar o que temos nós, o sea, eu sou unha das personas que valoro porque os precocinados e todo eso encontralos no supermercado, entonces algo de calidad, algo que tú teñas aquí a algo. Exactamente, eu son moi moi loitadora deses produtos de cercanía, nosos, bueno, sempre os defendo moito con capa e espada. Sí, señor, como ten que ser. Pratos precociñados que ademais según parece, si se mete unha páxina dos sabores dos Ancares, teñen ademais un desconto especial si fa un gasto determinado tamén. Efectivamente, se faz un lote un poquinho grande, fanche un desconto. Pero bueno, para nada están caros, para nada. Que, bueno, están comendo calidad, Esto é calidad. Eu sei no que estou cociñando. Claro, hombre. Como vai falar mal dos ovos, despois como os vai vender? Exactamente. Efectivamente. No, aquí estáse cociñando calidad. Non se pode falar mal das pitas, pero despois, senón como vendes os ovos. Sí. Exactamente. No, pero vamos, nese caso que é pura realidad. Sí. Bueno, entre vostedes ya yo outro compañeiro, non sei, que parece que ser que hai outro tamén que participa. Sí, que pues, este está pois arriba en Piornedo. Bueno, é igual. Sí. O caso é que son caldo galego de Barxegunde, callos con jarabanzos no Barxegunde, terreira con salsa de fijos e xarrete con castañas. Cal é o que máis lleve, o que máis demanda? O que máis lle pide? A máis demanda, con moita diferencia, son os callos e o xarrete con castañas. Xaves. Xarrete con castañas. Ese xarrete é que ten unha grasiña, como se chama, algo que unha salsiña que acompaña moito, non? Sí, señor. Sí. Mollas pan despois seguido. Son os platos estrella. Os platos estrella son os jarabanzos do Barxegunde e o xarrete con castañas. E o xarrete con castañas. Bueno, os outros tamén os hai que probar. O tenere con salsa de fijo. A ver, están todos deliciosos porque, bueno, o caldo faise como o facía, como digo eu, como o facía a miña mãe toda a vida. E esas historias. Sí. Porque, a ver, parece unha cousa increíble, pero véndese moito caldo, Sí, sí, sí. E antes xa no verán, Sí. Porque eu tiño visto que comían caldo igual no verán. Digo, tío, non mires un prato quente. Pero aí podese comer, pois, un bon caldo igualmente, aunque sexa, pois... Os callos parecen máis de así de festa, pois facemos uns callos con garbanzos cando había festas ou tal. Pero é co caldo sale igual, Sí, pero sí, bueno, como plato estrella, os callos e o xarrete con castañas. Uh-huh. Uh-huh. Porque tedes a gran sorte de vivir nese entorno natural. Eso sí, somos privilegiados, totalmente privilegiados. Sí. E despois, nada, queres facer un caldo con berzas? Vas ao horto e xa tedes as berzas. Tal cual. Pero antes hai que plantalas, Sí, claro, antes hai que plantalas. Que no, esas non veñen do prica. No. Antes hai que plantalas, os nabos tamén nos tes as navizas, pero tamén hai que plantalas. Tamén, e hai que regar, e hai que, en fin, atender. Sí, pero bueno, xogas con esa ventaja que despois tamén é todo natural o que comes, sabes o que comes, sabes o que estás cociñando, isto é o máis importante. Esa olor, ten que haber certos momentos na cociña que a olor xa enche. Sí. Bueno, eso entras pola porta do bar e dicenme, ui, estás facendo caldo, ui, estás facendo esto. Digo, o sea, que xa ole, eso ole, sí, ten olor. Exactamente, sí, señor. Sí. Sobre todo cando faes o caldo, que leva o seu unto, que leva o seu touciño, a súa cachola, o seu unto... Todos os componentes que compre para poder facer un caldo como é debido. Exactamente. Como di vostede, que claro que sí. Bueno, eso botando yo todos os ingredientes, tamén vos ten que salir aí en Barcelona. Sí, pero non é auga que hai aí. No. Nin o cariño, ni un aprecio que lle pon vostede. No. E o ambiente, bueno, este ano, de feito, vendeuse muchísimo caldo aí en Barcelona, Sí. Pero moitísimo caldo, Hasta xa líder na televisión, e todo, na televisión galega, me parece que hai un tempo xa aí desde... Sí, pues non sei, pero vendeuse moito, moito caldo aí. Uh-huh. O sea, xente daqui de emigrada que a veces me decía, mira, temos tanto pedido para Barcelona, pero, Josu, será posible? Sí. Sí. Bueno, de feito, moita xente que viña ahora no verán aquí a Navia, pasar as súas vacacións, me dicían, que te probemos o caldo, que outro día tes o meu fillo que fan do teu caldo. Me digo, jolín, e eso axuda a tirar, o sea, axuda a seguir. Sí, claro. É un impulso que che dan para adiante. Exactamente. Sí. Así que dices que ides a recoller o premio, a un dides, a Madrid ou ides a Santiago? No, a Madrid. A Madrid, dices que ir a Madrid. Mira, así facéis unha viaxe a Madrid. Exactamente. A máis, con máis ilusión que se foras por outras historias. Exactamente. Ademais... Bueno, non sei en quen irá, pero vamos, en principio, en noviembre se irá a buscar a Madrid. Muy ben, porque será, pois... por o ministerio. Eso confirma o que nos dicíamos en aquela época que os que falábamos nos con eles despois tiñan éxito e premio. Entonces nós somos talismán para as persoas cos que falamos. Non me digas. Así pois. Non ites a parar con este premio solo, Non te creas, coño, bueno, perdón os da Carqueixa tiveron varios premios. Sí, xa lles deron máis premios. Por eso, entonces, agora cumpría as Mulleres Rurais, como tú, como falamos contigo, pois aí ven o premio. Exactamente. Sí. Pois moi ben. E iso é o que nosotros queremos, que teñades moitos premios e que amosedes, amosedes esa calidade que te de, que temos aí, por sorte. O que non se pode baixar a calidade, eso non. Non, non, non. Como digo eu, subirás o precio, pero a calidade non podes baixar. Porque se baixas a, se baixa la calidad e mantes o precio, escaragaches todo. Sí. Escarallouse. Mari Carmen, as castañas eran de aí da, da zona, non? Sí. A máis autadas por min, Sabes, o sea que hai, hai que mirar se lle queda algún algunha reserva e pedirlle algunha promo gusto que temos que facer aí no mes de novembro. A ver, claro, si aí tamén facedes magosto, claro. Sí, que tamén facemos magosto. De vez en cando, claro. Sí, o sea que xa nos poremos en contacto contigo. A onde vas soltar as castañas? Pois outras onde eu nací, no meu pueblo, na Viga de Son. Na Viga de Son. Ten un bon souto aí de castañas. Ah, ¿no? Sí, señor, por aí hai vos soutos. Sí, señor, por cierto, máis castaña desta dulce, de parede. Eso te iba a preguntar, se si era castaña de parede ou era doutra clase. No, ali hai moita castaña de parede. Claro, o sea que... Exactamente, sí, señor. Pois, bueno, pero... ti soltas ou esperas a que, claro, é que antes marexabas e agora non se marexa. Agora esperanse no chan. Agora esperanse no chan e recollense. Eu espero que caigan ali no chan, porque máis hasta temos moita sorte que nos caen case todas en camiños, já sin hortas, e son fáciles de recoller. Fáciles de recoller. Uh-huh. Ah, pois tedes unha gran sorte de poder de poder haber soltar castañas, como se suele decir. Efectivamente. Muy bien. Pues y as noces, todo eso. As noces también, ahí estamos preparando un plato que llevamos a engadir noces. Ah, mira, ves. Hay que preparar también algún doce de esos que puedas hacer ahí especial con noces o con amendoas o con sí, o mesmo con figos se fai falta, pero que pode ser un roscón ou unha bica especial, non? Tamén pode, bueno, tamén pode se facer, que iso tamén se conserva ben, non? Sí, iso tamén se pode facer, pero bueno, estamos aí traballando nunha receta para añadirlle noces. Uh-huh. Moi ben. Porque sigo repetindo, gústanos utilizar o produto da zona. Claro, así, claro. Uh-huh. Metelo o produto da zona. E ademais o roscón podes ir á panadería que ten uns bons roscos. E a rosca de Navia. Exactamente, e a rosca de Navia, que eso é esquecible onde exactamente. Ese bocate de cardinale, muy como ben. Suele dicir. Moi ben, moi ben. Efectivamente. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues hai que jabarse do que di vostede, do quilómetro cero, non? Tal cual, nos partimos de quilómetro cero, como digo eu, desde o punto cero hasta chegar á mesa. Os produtos que hai aí resulta sin avantarse demasiado, que verdade que bueno, están tendo moito éxito e nos seguimos desexando que continue con tanta sorte e con tanto éxito. Acabamos de saber que a Carqueixa tamén está aumentando e ademais, como di vostede, son un 40% de mulleres, non? Pero que eso vai aumentando. O 43% son socias de mulleres. Uh-huh. E vai aumentando, o sea que sí. Vaise confirmando todo eso, que quer dicirse que a cooperativa non era un desexo fora de serie, non? Sí. Bueno, este ano se incorporaron dous chavales xóvenes, que eso tamén nos orgullece moito tamén. Hombre, asentar a poboación, claro. Sí, exactamente, co mesmo tempo con isto estamos para ver se asenta esa poboación e a xente pare de escapar, porque aquí sí que se pode vivir, o que pasa é que, claro, tens que buscar alternativas e historias, non te podes quedar sentado esperando a que te traigan o plato de caldo á mesa. No. Claro. A mí o que me fai gracia cando subo alá por Villaverde, subo dar unha voltiña por aí arriba polo alto, que che dá un pouco de fresco, e ve los xatos que se achegan. Como son tan curiosos, eu faime gracia porque a chapa que levan é máis grande que a orella. Sí, pobriño, sí, eso é verdad, sí. Bueno. Sí, pero claro, eso é unha ternera de unha ternera galega suprema que está encarnada hasta os 8 meses, están en libertad e eso é unha... Hombre, unha delicia. Unha carne de calidade. Sí, señor, pues, como ten que ser. Sí. De verdade que agradecemos moitísimo a conversa e a colaboración que temos hoxe con vostede e que lle desexamos moitísimos máis éxitos, non somente ese premio para mulleres rurais e de vostede como cociñeira, que debería figurar nun libro de receitas para a todos os chefs que queiran saber. Bueno, que eu supoño que Mari Carmen estará facendo algunha receita, así ela terá a súa libreta. Claro. Non unha libretiña pequena, senón unha libreta un pouco máis grande. Claro que sí. Conto vos unha anécdota. Unha vez vin un curso de cociña, fixen un libro, que as recetas que lles din, despois fixenlles un libro para que lles quedasen ali todas copiadas, e me dicían, cando lles facía un día, pois hoxe vamos a cociñar isto tal, e me dicían, eso que é, da libreta buena ou da libreta mala? Esa é da libreta que tes buena ou da que tes mala? Digo, non teño máis que unha. No, tes varias. No. Unha de probas e outra de definitiva, entón. Porque malas non hai ninguna. As libretas non hai... As recetas son todas boas, facéndoas con calidade. Claro, claro. Pode ser un borrador, o mellor, pero que en realidade non é unha libreta mala. Por eso. Efectivamente. Sí. Moi ben. Mari Carmen, que... É un placer falar contigo igualmente con vosotros. Moitas gracias por acordarvos de min e bueno, a este premio compartímolo con todo o mundo que se desta zona, que se sinta orgulloso, pois vai compartido con todo o mundo. Hai que mandar unhas fotiños cando entreguen ese premio, ? Sí. Bueno. Unhas fotiños. Xa veremos a ver como é a historia. Home, para poder poñelas no noso blog, ou polo menos decir que nos estamos encantados de que teñades o premio, pero aparte diso sei que os que nos escoitan e os que nos miran e os que se meten na nosa página que saiban que... Gusta vostedes ese cuadro aí, sí señor, como ten que ser. Claro. Non hai ningún problema que xa sin diarín, o sea que... Sí, moi ben, moi ben. Ti, bueno, o meu teléfono xa o sabes máis que de sobra, se me coñeces máis que de sobra, claro. Pois... Sí, sí. O sea, se que vas por ali probar se xunde. Home, claro. Ah, amigo. O sea, ademais, conoce media familia. Ele é privilegiado, nese caso, síntese privilegiado por ser de onde é, non veis? Exactamente. Un cliente logo. Exactamente. Sí, vale, sí. Sí, vale, sí. Vale. Pues vale, que poidamos... Eli tomo café, a veces cucura e todo. Pues que poidamos continuar facendo eso, esa boa relación e que siga adiante. Moitísimos éxitos para ti como cociñeira e para o Bar Xixunde que compre visitalo, polo menos. Pues moitas gracias a vosotros por contar comigo. Pois, pues, gracias, Mari Carmen. E hasta calquera momentiño. Unha aperta grande. Vale, igualmente a vosotros. Unha aperta. Hasta logo. Chao, chao. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Para tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova. Bueno, Xulio, me parece que o programa de hoxe abondoso, sí. Foi abondoso. E ademais, con moitas mulleres, eh? Que o que compre, que non sabete a voz masculina. Exactamente. Na nosa radio banda. Pois sí, sí, a participación das mulleres é importantísima, sí. E máis aínda que hoxe en día pois están recibindo demasiadas controversias. Sí, desde logo. Bueno, desde logo. Que lle agradecemos moitísimo a todas esas mulleres que tiveron hoxe connosco. Seguro que, bueno, pois como nos acabamos de decir que somos talismán, o vella que sigan tendo moita sorte. Exactamente. Bueno, Xulio, pois vamos a despedirnos do programa voxe. Claro. Ata vindeiro xoves, queridos ointes, non deixen de continuar escoitando Radio San Boi, que é interesante. Gracias, Fernando, por acompañarnos unha tarde máis. E este que lles fala Armando Fernández. Así que, amigas, amigos, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e isto que vos deixo é Radio San Boi. amor.